Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Molt bones festes i benvinguts a l'últim Murmuri d'aquest 2008. Avui, com toca, hem preparat un programa especial repassant el millor d'aquest any, que estem a punt d'acabar, i per fer-ho hem allargat una mica el temps que estarem amb vosaltres perquè ens resultava molt difícil fer una mínima representació del que ha passat en el món de la música independent durant aquests mesos. Al llarg de les properes dues hores us acompanyarem Carlos Gecano des de la producció, Carles Guirado, el control tècnic, i Patricia Palomino, que us parla. I bé, en aquestes ocasions també ens agrada aclarir que no parlem de llistes ni de comptes enrere, ja que hi ha prou competència en el nostre món com per fomentar-ho encara més. Si no, simplement us posarem sobre la taula unes quantes cançons que ens han marcat l'any a Murmuri. I comencem amb un dels discos que no podia faltar. Parlem de l'Oracular Spectacular dels MGMT, una banda que forma part d'una interessant escena musical independent de Brooklyn, a Nova York, i que gràcies a cançons com Time to Pretend han aconseguit un contracte discogràfic per editar, de moment, 4 discos amb la discogràfica Sony. There's really nothing we can do. L'escena de música independent britànica ha vist com naixia una de les bandes del moment. Es tracta del quintet d'Oxford, Fools, que ja ha aconseguit que el seu disc de debut Antídots hagi arribat al número 3 de la llista de vendes. Sense grans sorpreses, Fools recupera el so de bandes com The Arcade Fire o The Rapture per oferir una impactant combinació de guitarres i tocs electrònics que ja ha començat a donar els seus fruits durant aquest 2008. Si els grups dels anys 90, com els Blur o els Oasis, presentaven un so simple i molt definit, els més moderns sonen complexos, defugen d'estereotips i estan oberts a tota mena d'influències. Així ho demostren grups com Fools, que veuen de la New Wave dels 70, de l'electrònica i fins i tot del rock progressiu. Escoltem Electric Bloom. We'll be right back. I continuem amb aquí Sante Màgio, que un grup que, tot i agafar el seu nom d'un conte d'Andersen de nens innocents, no en tenen res. La portada del seu disc és una llauna de caviar amb vocació de cendrer. Tot i això, es devora ràpid perquè es tracta del Guisante Mágico i perquè va en bona companyia. El títol del disc, Love Last and a Bit of Champagne, és a dir, amor, luxúria i una mica de xampany. Tot això ve una mica marcat també per líder del grup, el carismàtic Aldo Comas, un paracaigudista vocacional que va estudiar al mateix internat suís que Albert Hammond Jr. i que Julian Casablanca dels Strokes, on van entrar en contacte. Amb ell van parlar i ens va comentar la contradicció aparent que defineix el seu grup. És una metàfora de la contradicció mateixa de, com dius, tenir un nom de conte de fades, vale? Però al mateix temps tenir unes cançons tan crues com poden ser les nostres. Són cançons alegres que parlen de coses, bueno, de coses, sentiments, coses viscerals, vicis, i, bueno, és una mica aquesta contradicció i reflexa una mica bé com som, bàsicament. D'alguna manera també ens feu pensar en un interès vostre cap allò chic o fashion, abans em parlaves de la imatge, i ho dic també pel caviar, però també pel nom de l'àlbum en el que apareix el xampany. Us atreveu potser a aquests ambients una mica elitistes i fashions i cools? No, el fashion per a nada, no ens agrada. Però els llums elitistes... Sí, bàsicament, en llocs on hi ha diners, s'està a gust, s'està bé, no? Quan, si vas a un concert, quan pagues, normalment t'ho passes bé. Quan són concerts gratis, sí, hi ha tantíssima gent, hi ha, o sigui, que no s'està a gust, que no... Bueno, és una mica... No som elitistes, som molt punkis, però tenim un punt de... que ens agraden els lujitos de vez en cuando. A mi m'agrada molt el xampany, personalment, és la meva beguda preferida. Déu-n'hi-do, no, això és una mica de pijo, perdona que et digui, però que t'agradi el xampany i que sigui la beguda preferida, no? Totalment, però bueno, hi ha diferents tipus de pijeries, no? És una pijeria sana. I step out of my house, enticing thoughts, screens of parties, I refreshing my mouth as I take my first step into the darkness of my traps. I disguise fun and primal beliefs, there is some warm blood pumping my libido hormones into the beauty, into fake beautiful woman. Call it classic love, I named it bizarre. My own obsessions become true in those gigantic museums. And I remember to myself that it's only a discotheque. And all the girls are beautiful, beautiful, beautiful. And their smile is beautiful, beautiful, beautiful. And I know that everything I do will be part of my little obsession. And every step I take to my personal some nights she warms my hormones as good as asking me to climb into the fireplace, into a matchbox like my bed. A pinky-haired girl is from Camden Town, but I hook up with her at the main engines of Wonderland, the magic world of my own cannabis dreaming nights. Ain't all the girls are beautiful. It's beautiful, El jove quartet britànic Disney Puritans, liderat pels bessons Barnett, sembla venir amb moltes ganes de captar la nostra atenció i així ho ha fet aquest 2008. Des del punt de vista musical, estan dins del paquet de bandes que intenten revisar el llegat dels grups com Joy Division. Però música banda tenen molt clar que estan venent imatge. En els últims mesos han estat acompanyant musicalment passarel·les de moda i els seus propis concerts semblaven també estar dissenyats com a fotos promocionals. Beat Pyramid és el títol del seu disc, que conté temes com Elvis. Lori Meyers, acompanyats per Los Planetas, són els culpables, per dir-ho d'alguna manera, que en els últims anys es parli d'una escena de Granada. Fa 2 anys i mig ens instal·laven en el vessant més psicodèlica del famós hostal Pimodan, una referència directa a Baudelaire ocupat per fantàstics manifestos de filosofia personal. Aquest 2008, Lori Meyers han tornat amb el seu tercer disc titulat Cronolània, el que sembla que pot ser el pas definitiu cap al somni de la majoria d'artistes, un reconeixement més ampli que segur que els arribarà gràcies a fitxar per una de les grans discogràfiques com és Universal Music. A Murmuri vam parlar amb Alejandro, el guitarra del grup, que en aquest nou àlbum s'estrenava com a cantant en alguns temes. Empezamos ya a tener un poco de concepción de tiempo. Pese que seamos un poco jóvenes, yo creo que ya el disco este puede significar como un alto en el camino para mirar atrás, que ya, o sea, ya un tiempo que hemos hecho 2 discos, este es el tercero que grabamos, llevamos 10 como grupo. Y era un poco la obsesión, un poco porque ya empieza a pasar el tiempo, ¿no? Tampoco es un tema muy existencial, ¿no? Pero que, no sé, era en las canciones también la temática va muy enfocada sobre el paso del tiempo y bueno, era un poco lo que queríamos expresar. Y en este disco hemos intentado, por un lado, coger las mejores cosas de los 2 discos anteriores y en sí, yo creo que es un comienzo también. Hemos actualizado un poco más el sonido, hemos utilizado otro tipo de sonidos para actualizar, ¿no? Siempre con vistas también con las influencias que siempre hemos tenido, ¿no? Mirando a los años 60 y 70. Pero sí que en cuestión de ritmo y de base y de sonido, sí hemos intentado innovar y un paso más allá, ¿no? Que creo que en un futuro pues servirá un poco de semilla, ¿no? Para lo que supongo que desarrollaremos en un futuro más profundamente, ¿no? ¿Y hace falta valentía también para mirar directamente al futuro? Yo, nosotros para, con respecto al futuro no lo pensamos mucho. Vamos pasito a pasito y siempre, si bien siempre a veces es incierto, ¿no? Porque por un lado la industria está, no sabe para qué dónde puede ir, pero en ese sentido nosotros lo que tenemos claro, que lo que está en nuestra mano es seguir haciendo canciones y seguir en fase de aprendizaje que estamos, que nosotros consideramos que en lo musical nunca vamos a parar de aprender, ¿no? Y entonces, mientras que nosotros sigamos aprendiendo y trabajando, que es lo que nos gusta en esto, pues lo demás ya, mira, por lo menos lo hemos intentado. Duro, ya veremos lo que pasa. Muy bien, ahora para acabar esta entrevista nos vamos a quedar con uno de vuestros temas, Luces de Neón. ¿Qué me puedes contar de esta canción? Pues nosotros creemos que es la canción que puede definir más el disco, ¿no? Es un poco la que define el estilo más avanzado que puede tener Lori Meyer. Desde que salió la idea, llevó Noni al ensayo, vimos que era una canción que tenía muchísima fuerza y en el estudio fue de las que más intentamos tratar con más cuidado para que se quedara, porque sabíamos que era una canción que iba a ser importante, ¿no? Y la verdad es que la consideramos un poco la canción fetiche de este disco, pese a que todas nos parecen, ¿no? Todas son hijos nuestros, ¿no? Pero que esta sí que la tenemos en cariño especial porque, bueno, tiene mucha fuerza, transmite mucha energía, los sentimientos muy a flor de piel y la verdad es que nos gusta bastante. continuem amb l'esperit positiu i optimista que ens porta la següent cançó de The Weth Pictures. Aquest any han publicat un disc, Instant Coffee Baby, ple de melodies de pop perfectes i un so ple d'autenticitat, ja que és un dels àlbums de l'any que ens han convertit en tres joies a aquests músics britànics en la gran esperança del pop independent. Han dit d'ells que són un grup molt amateur en referència al seu so poc perfeccionista. Diuen també que la manca de professionalitat del seu so es supleix amb tota emoció, amb l'urgència i la resistència del veritable esperit indi. Els 35 minuts d'aquest àlbum són suficients per dibuixar-te un somriure a la cara i fer-te sentir algú especial. Un bon argument per formar part del nostre programa del millor de l'any. Escoltem Friday Night in Loughborough. This is Friday Night in Loughborough by The Weth Pictures. You walked all the way from the Griffin to the moon and fell. Threw up outside the curtain, and that's where you fell. And that's how you ripped your tights, but you made it back on your feet all right, with the girl from Baker's oven holding back your hair. The girl from Baker's oven holding back your hair. The garden had a 3-for-1 on beer and I was gone. I picked a fight I couldn't finish with a marine from the village he won. And sometime later on his birthday he made the pages of the Leicester Mercury. Get it out for the lads, get it up for the British, get it off for the town, let it down for the village. La la la la la la la. The floor. We'd run out of conversation 2 Friday nights before. The room was spinning, I wasn't dancing. The beat was much too old for dancing. My feet followed my neck and found the door. I wish I didn't have to hang out here anymore. Walton on the Wolds, with a head like the waltzers, bruises and ashtray clothes. And in the evening when you wake up, you will slap makeup on the makeup that you slapped on the skin the night before. That you slapped on the skin the night before. I tornem fins a músics de casa nostra, i és que tot i que és un dels músics més actius de la música independent catalana, Ramon Rodríguez, sempre ha tingut un paper discret, segurament de forma voluntària. Rodríguez és membre del grup de hardcore melòdic Madí i de la banda Gols en Gos, col·labora enriquint musicalment els espectacles de la companyia de la dansa La Intrusa i a més dirigeix la discogràfica independent Sidònia. Però es veu que encara tenia alguna estona lliure i l'ha dedicat aquest any a engegar el seu projecte més personal. Aquest any tot plegat s'ha concretat en les 11 cançons en castellà del disc A Propósito de Garfunkel, que ha editat amb el nom de The New Raymond. Ramon Rodríguez ens ha aclarit que, tot i que així pugui semblar, aquest disc no està dedicat a Art Garfunkel. El disc no està dedicat a en realitat. Sí, és una excusa. És un joc de paraules, al final. El meu disc Garfunkel és una noia. Ah, saps? El disc que està escrit parla també d'una noia. I

I mentre els Strokes anuncien que es posaran les piles a partir de l'any que ve per començar la gravació del quart disc d'estudi, Albert Hammond Jr. ens ha portat aquest 2008 la seva segona entrega, Como te llama. El 2006, Albert Hammond Jr. es va desmarcar dels seus companys dels Strokes i va debutar en solitari amb Yours to Keep. El músic californià va aprofitar per declarar que aquell era un vell somni fet realitat. Tot hauria pogut haver quedat aquí, però Albert Hammond Jr. li ha agafat el gust a publicar cançons pròpies i ha publicat aquest disc segon, Como te llama, amb la típica falta d'ortografia que ella ens va confirmar que simplement estava feta amb la intenció. A Murmuri el vam entrevistar i li vam preguntar com se sentia quan un ja ha arribat a aconseguir l'èxit i la fama. I don't know it yet. I think even when you have it, I don't know if you... Encara no ho sé. Crec que fins i tot quan la tens no te n'adones de l'èxit. In the success that you're thinking of, like, you know... A la meva vida, més enllà de la música, sóc extremadament feliç, però jo no conec l'èxit en majúscules. But... with that kind of I don't know this success, you know. Però és el seu objectiu aquest èxit, arribar a les grans masses? Why would you start out to be a small band? Perquè començaries amb aquesta carrera per ser un grup petit, és ridícul. Tothom vol ser la banda més gran. Ningú pensa, quan sigui gran, vull formar part d'un grup indie i vendre 1000 discos. Sell 1000 records. Tant els discos dels Strokes com els d'Albert Hammond Jr. són part de la música que cataloguem com l'etiqueta d'independent. Molts grups denominats indies critiquen aquells que aconsegueixen vendre milions de còpies arreu del món, com per exemple els seus companys de gira Coldplay. That's because they're so stupid. That's because they... Això és perquè són estúpids. Demostren que mai arribaran on són ells i els espanta el fracàs. És més fàcil dir que no vols aquest èxit perquè així mai fracassaràs. Then you never fail. Per això és una sorrada, perquè tothom voldria arribar aquí. És fantàstic, 18.000 persones cantant la teva música. Per què no hauries de voler? 18.000 people singing your music? Why wouldn't you want that? Entenc que no t'agradi la seva música i que t'agradaria que aquest fenomen passés amb tu, però això no és motiu per dir que tu no voldries estar on ells estan. Sona ridícul. It just sounds ridiculous. Potser aquesta gent tampoc vol treballar tot el que és necessari per arribar aquí, perquè costa molt. Has de fer moltes coses que no t'agraden per arribar a un lloc així. Així és com funciona tot. It's just the way it works, you know? Como te llama són 13 cançons molt a la línia d'Albert Hammond Jr. i que serviran per escurçar l'espera del quart disc d'estudi dels Strokes, que no es començarà a gravar fins al 2009. De moment ens quedem escoltant un altre dels seus temes, In My Room, per acabar l'entrevista. Sí, és una cançó antiga. La tocàvem a la gira de presentació del primer àlbum i ha acabat aquest segon disc. Jo l'hagués tret, però suposo que a la gent li agrada. People like it, I guess. I like the version we recorded a lot. A mi m'agrada molt més la versió que hem acabat gravant que la que toquem en directe. La cançó és una barreja de coses. For some reason ended up where the verse feels like you want to get far away. Per alguna raó, la cançó va acabar dient que vols estar ben lluny d'aquella persona i a la tornada dius que la trobes a faltar. No sé molt bé com va arribar a aquest punt la cançó. És com un acudit quan un cantant comença a escriure una cançó i es casa i l'acaba quan trenquen i llavors l'odia. So that's kind of what it feels like. I don't know how it happened. Aquesta no era la idea original de la cançó, que era retratar el que penses quan estàs sol a la teva habitació. I just like the idea of like in your room, you know, like all this you hide there and stuff like that, and you know what you think of when you're by yourself like that, you know. But it ended up like that. And there you go. That's that. Alemany The Not Wist, una de les bandes que més ben combina l'electrònica amb les guitarres elèctriques, ha publicat aquest any The Devil You Plus Me després de 6 anys de silenci. Parlem d'un dels emblemes de l'anomenada inditrònica que va tenir el seu moment de màxima popularitat l'any 2002 amb el disc Neon Golden. Els últims 6 anys The Not Wist els han dedicat a col·laboracions i projectes paral·lels, però aquest 2008 ens han tornat a regalar cançons com Boneless. Continuem amb un dels discos publicats a finals d'aquest 2008 i és que la incombustible i glamurosa Cristina Rosenvinge ens ha editat el seu nou disc Tu Labio Superior. Íntegrament en castellà, no abandona el pop dels seus treballs realitzats a Nova York, però també hi trobem temes més rockers i fins i tot amb un estil de cabaret. Aquest àlbum està composat per 11 cançons íntegrament, com dèiem, en castellà i que, segons ha dit Rosenvinge, han nascut sota un aire de decreixement emocional. Un exemple és la desgarradora Eclipse, en la qual Rosenvinge descendeix al subsol del sentiment sentiments. I és que la música és una de les millors maneres de fer teràpia després d'una ruptura sentimental. La música me sale aunque yo no quiera que salga. Es decir, que en periodos en los que había acabado muy hastiada del negocio musical, pensando que no había salida y que no me gustaba desenvolverme en esto y tal, las canciones han seguido saliendo y la necesidad de tocarlas para la gente es algo imperioso realmente. Y cuando consigo hacerlo y encontrarme cara a cara con alguien a quien realmente le ha tocado lo que he hecho y que lo ha entendido y que nos miramos de una manera especial, sí, pues me produce una sensación de que algo se completa, ¿no? Me hace totalmente feliz, ¿no? ¿Es necesario entonces compartir con el público? Absolutamente, sí. Yo no haría música para mí solo, es un medio de comunicación, absolutamente. ¿Te puedo preguntar a qué edad te escribiste tu primera canción? Pues debía tener 14 o 15 años, yo creo. Sí, ¿de qué estilo era? Pues era una canción punk que dediqué a una persona que en ese momento me estaba fastidiando tremendamente y que fue, pero vamos, gracias a Dios nunca llegué a grabarla ni nadie llegó a oírla, porque era horrible. Pero te sirvió como vía de escape, ¿no? Supongo. Efectivamente, fue la primera vez y de una manera muy rudimentaria conseguí eso. Y ahora pues sigo consiguiendo, ¿no? Cuando realmente siento esa mano que te atenaza el cuello, pues intento que eso se transforme en una canción y que una sensación agobiante o triste, lo que sea, se convierte en algo hermoso porque lo traduces en una canción. Uh-huh. Y por lo tanto lo positivizas, ¿no? Tocas tu corazón, dices que me lo das. El passat mes de juny va sortir a la venda el nou treball de Sigur Rós. Ens arriba 2 anys després de la publicació d'Atac i un després de la consegüent gira mundial de presentació que va servir per publicar un documental. Ara està clar que els islandesos han començat una nova etapa. Han girat cap a sons més pop i lluminosos i només cal que mirem el títol del seu disc. Amb un zoom-zoom a les orelles juguem sense parar. En qualsevol cas, si una cosa no canvia és el fet que segueixen sent un dels grups del món amb més personalitat pròpia i que més aconsegueixen fer atrapar amb les seves cançons que traspassen les fronteres del post-rock i del pop sobradament i que s'escapa de les etiquetes. I cal ressenyar que aquesta banda és una mostra de com la llengua no és en cap cas una barrera per comunicar i és que ells continuen cantant en la seva llengua materna i conservant les seves arrels culturals, tot plegat sense deixar d'emocionar-nos. Per tots aquells amants de la psicodèlia pop dels anys 60 i les bandes sonores d'Ennio Morricone, aquest any ha nascut The Last Shadow Puppets. La història d'amor entre Alex Turner dels Arctic Monkeys i Miles Kane dels The Rascals ja la sap més o menys tothom. El líder d'un grup d'èxit coneix el líder d'un èxit de grup menor i decideixen ajuntar els seus talents per trobar vies escapatòries alternatives. Aquí va néixer The Last Shadow Puppets i així han facturat el disc The Age of the Understatement. All unknowing and candid, but they suspected it was false. Scratch at my hair before my mind can get to rest.